نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والذين اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لی مسجداً ایک مسجد ضراراً ستانے کے لیے اذیت دینے کے لیے وکفراً اور کفر کے لیے وتفریقاً اور جدائی ڈالنے کے لیے بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان وَإِرْسَادًا اور پناہ گاہ لمن اس شخص کے لیے جس نے حاربا جنگ کی اللہ اللہ تعالی سے ورسولہ اور اس کے رسول سے من قبل اس سے پہلے وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ان اردنا نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے الا الحسنى مگر بھلائی کا واللہ اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں لا تقم نہ تم کھڑے ہونا فی ہی اس مسجد میں ابداً کبھی بھی لمسجد البتہ ایک مسجد اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی التقوی تقوی پر من اول یوم پہلے دن احق زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ کہ تم کھڑے ہو اس میں فیہ اس میں رجال کچھ لوگ ہیں یحبون جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا کہ وہ پاکی اختیار کریں پاک رہیں واللہ اور اللہ یحب محبت کرتا ہے المطہرین پاک رہنے والوں سے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے افمن کیا بھلا جس نے اسسا بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی علی تقوی تقوی پر من اللہ اللہ کی طرف سے ورضوان اور رضامندی پر خیر بہتر ہے امن یا جس نے اسسا بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی الا شفا جروفن ایک کھائی کے کنارے پر ہارن گرنے والی فنہار بھی پھر لے گری اس کو فی نار جہنم جہنم کی آگ میں واللہ اور اللہ لا يهدي نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو لا يزال ہمیشہ رہے گی بنیانہم ان کی عمارت الذی وہ جو بنو انہوں نے بنائی ریبتن شک کا سبب فی قلوبہم ان کے دلوں میں الا مگر ان تقطع کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں قلوبہم ان کے دل واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے حکیم حکمت والا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اشترا خرید لی من المؤمنین مومنوں سے انفسهم ان کے نفس و اموالهم اور ان کے مال بأن کیونکہ لهم ان کے لیے الجنت جنت ہے یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فیقتلون پھر وہ مارتے ہیں ویقتلون اور مارے جاتے ہیں وعدن وعدہ ہے علیہ اس کے ذمہ حقا سچا فی التورات تورات میں والانجیل اور انجیل میں والقرآن اور قرآن میں ومن اور کون اوفا زیادہ وفا کرنے والا ہے زیادہ پورا کرنے والا ہے بعہدہ اپنے عہد کو من اللہ اللہ سے بڑھ کر فاستبشروا پس خوشیاں مناؤ ببیعکم اپنے سودے پر الذی وہ جو بایا تم سودا کیا تم نے بہی ساتھ اس کے وذالک اور یہی هو الفوز العظیم وہ بڑی کامیابی ہے التائبون توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون تعریف کرنے والے شکر کرنے والے السائحون سیاحت کرنے والے الراکعون رکوع کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے الآمرون حکم دینے والے بالمعروف نیکی کا والناہون اور روکنے والے عن المنکر برائی سے والحافظون اور حفاظت کرنے والے لحدود اللہ اللہ کی حدود کی وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو. ما کانا نہیں ہے للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, والذین آمنوا اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, ان یستغفروا کہ بخشش مانگیں, للمشرکین مشرکین کے لیے, ولو کانوا اور اگرچہ ہوں, اولی قربا رشتہ دار قرابت والے, من بعد ما بعد اس کے جو, تبین لہم واضح ہو گیا ان کے لیے, انہم کہ بے شک وہ, اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں, وما کانا اور نہ تھا, استغفارو استغفار دعائے بخشش, ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی, لابی ہی اپنے باپ کے لیے, الا مگر, اما عدتن اس وعدے کی وجہ سے, وعدہا اس نے وعدہ کیا اس کا, ایاہو اس سے, فلما پھر جب, تبینا ظاہر ہو گیا, لہو اس کے لیے, انہو کہ بے شک وہ, عدو للہ دشمن ہے اللہ کا, تبرأ بیزار ہو گیا, منہ اس سے, انا بے شک, ابراہیم ابراہیم علیہ السلام, لأواہن البتہ درد مند تھے, بہت آہیں بھرنے والے, حلیمن تحمل والے, وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ, لیدل کے بھٹکا دے, قومن کسی قوم کو, بعد بعد, اذ ہداہم جب اس نے ہدایت دے دی ان کو, حتی یہاں تک کہ, یبین لہم وہ واضح کر دے ان کے لیے, ما یتقون جس سے وہ بچیں, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, بکل شیء ہر چیز کا, علیم جاننے والا ہے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, لہو اس کے لیے ہے, ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت, والارض اور زمین کی, یحیی وہ زندہ کرتا ہے, ویمیت اور موت دیتا ہے, وما لکم اور نہیں تمہارے لیے, من دون اللہ اللہ کے سوا, من ولین کوئی دوست, ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار,